To byla kapela Energie G a mám za to, že vzhledem k tomu, že jí chybějící členi měla energie až dost. A chtěl bych jenom připomenout, jak se historie opakuje, protože to není první kapela, která se ocitla v podobné situaci, že hrála takové oslabeně. Nám se to stalo taky a když odpadly slabý kusy, jako se to stalo jim, tak jsme smutně dostali se v hospodě a z hudebníků tam byl pouze Pepa Janíček a byla Hlasa. Hlasa tenkrát říkal, no mě jasný, že jako teda jdeme správnou cestou, ale uznej Pepo, že na tuhle tu basu hrát přece nemůžu. Pepa Janíček mu tenkrát řekl, tak budeš hrát o to líp. Myslím, že se povedlo i kapely Energie G. A teď bych prosil, že tady jde Jima, harmonikáře, jestli už není úplně ožralý, jestli je vůbec tady. Pač ten má vystoupit na závěr. Je tam někde, nebo? Pokuste se po něm podívat. Skaláku, kde je, nevíš? Tak ho sem přineste, harmoniku tady má. Takže Jim zakončí tu komponovanou část večera a potom vystoupí k tanci, k tanečkům kapela Fandy Pánka, jen tak jako volně. To už nebude ta komponovaná část večera, to bude spíš taková, jak pozor, jak je dekomponovaný mail, tak to si bude. No, to nevadí. Takže jsem s tím divem. Tady mluvím o tom Imbož Artu, novým hudebním směru, že harmonikář Jim je jeho čelným představitelem.